अपना देखो एक बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। जो अपने नहीं है उसको तो अपने माना है, अपने उसको अपना नहीं माना, ये बड़ी भूल है। सब ख्याल करो बड़ी भूल अपनी। योग्यता है, सामर्थ्य है, वस्तु है, ये अपनी नहीं है, ये संसार की है। शरीर तो संसार का है, योग्यता तो संसार से मिली है, संसार की है। सामर्थ्य है, बल है, वस्तु है, ये सब संसार की है। इनको तो अपनी मान लिया, और भगवान को बड़ा नहीं माना, भगवान अपने है। क्योंकि ममैव सो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से जीव परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश से परमात्मा के साथ हमारी एकता है, संसार से तो हमारी एकता नहीं है। ये दूसरा छूट जाएगा, ये मेरे छूट जाएगा, योग्यता मिली है भूल जाएंगे, बल मिला है भूल जाएंगे, वस्तु मिली है भूल जाएंगे, ये अपना नहीं है। और परमात्मा अपने है, हम भूल जाएंगे और भगवान नहीं भूलेंगे। वस्तु हमारे को याद नहीं करेगी, वस्तु हमारे को याद नहीं करेगी, बल हमारे को याद नहीं करेगा, योग्यता हमारे को याद नहीं करेगी, तो भगवान हम याद करते हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा होते हैं, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान हमारे हैं, और ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं रहेगा, वस्तु हमारी नहीं रहेगी, योग्यता हमारी नहीं रहेगी, बल हमारा नहीं रहेगा, चीजें हमारी नहीं रहेगी, ये हमारी नहीं है। इनको तो हमने अपनी मान लिया और परमात्मा को माना नहीं। क्योंकि हमारे ही रहेंगे, कभी हमारे को छोड़ सकते नहीं, छोड़ करके दूसरी जगह जा सकते नहीं, कहाँ जाएंगे? हमारे असली है हमारे। ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हमारे नहीं मानना, जो हमारे नहीं है उसको हमारी मानना, इसलिए तो पा रहे, इसलिए जन्म हो रहे, इसलिए कष्ट पा रहे। हमारे है उसको हमारे, हमारे भगवान है, परमात्मा है। परमात्मा कभी किसी इसके साथ में नहीं रहे, ये हो ही नहीं सकता। सबके साथ परमात्मा होते, सब समय परमात्मा होते, सब जगह परमात्मा होते हैं, सब परमात्मा है। परमात्मा कभी छोड़ नहीं सकते, परमात्मा हमारे से अलग हो नहीं सकते, हम परमात्मा से अलग हो नहीं सकते। वस्तु हमारे अलग हो जाती है, शरीर हमारे अलग हो जाते हैं, योग्यता हमारे अलग हो जाती है, हमारी सामर्थ्य हमारे से अलग हो जाती है, हमारा बल हमारे से अलग हो जाता है, परंतु भगवान हमारे से अलग नहीं होते, वो हमारे हैं। तो बड़ी गलती ये होती है, जो हमारे नहीं है उसको हमारे मान दिया, जो हमारे नहीं है उसको हमारा नहीं माना, ये बड़ी गलती। वास्तु भी हमारा नहीं है, बल समर्थन रहेगा, विद्या बुद्धि रहेगी, मन बुद्धि रहेगा, इंद्रियां रहेगी, आसन रहेंगे, ये वस्तु रहेगी, ये बदल जाएंगे, मन बुद्धि बदल जाएंगे। अभी मनुष्य के लायक बुद्धि है, फिर पशु लायक हो जाएगी, ये सब बदल जाते हैं, हम नहीं बदलते हैं। बालकपन से अभी तक आपको तो शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, सिद्धांत बदल गई, मान्यता बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, तो क्रियाएं बदल गई, परंतु मैं वही हूँ। बालकपन में पढ़ता था वही मैं आज हूँ, आज मैं व्याकरण मैं वही हूँ। तो अपने आप वही है और भगवान उसे वही है, तो भगवान और अपना संबंध है और ये दूसरी चीजों का हमारा संबंध नहीं है। ये हमारे साथ रहते हैं, हमें भी साथ नहीं रहते, ये भी हमारे साथ नहीं रहते, अरे भगवान हमारे साथ रहते हैं। अरे भगवान को भूल गए, इनको मानते हैं अपनी, ये चीजें अपनी नहीं है, अपने साथ रहने वाली नहीं है। बल है ना, विद्या है ना, बुद्धि है ना, योग्यता है ना, सामर्थ्य है ना, ये हमारी नहीं है, तो भगवान हमारे हैं, हमारे साथ रहने वाले, हमें से कभी अलग होने वाले नहीं, हमें से कभी अलग होने होने वाले नहीं। इनको हमारी नहीं मानते, भगवान को हम नहीं मानना, ये बड़ी गलती है। तो गलती गलती का सुधार करना चाहिए। गलती का सुधार का तीन है, प्रायश्चित है, प्रायश्चित। जैसे कोई पाप घट जाए तो उसका प्रायश्चित किया जाए, पाप दो दो रहे तो जान के किया, जानने में आया, एक जानते ही नहीं और जानने में हो गया, तो उनका सबका प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित किया है कि पहले ये अनुभव होना चाहिए कि मैंने ये गलती करी, इसका पहले अनुभव होती एक बात यही की बात कि मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी, जो जानने में आ जाए एक बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य एक विलक्षण बात है, मनुष्य मात्र नाम है अधिकारी का, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो उसका नाम मनुष्य है, मनुष्य मात्र। तो मैं मनुष्य होकर के और मैंने ये गलती करी, मनुष्य होकर मैंने ये गलती करी, तो ये तो गलती करी एक मनुष्य करी है, और अगर ही गलती करूंगा नहीं, ये व्यवसाय किया गया, अनाचार किया गया, दुराचार किया गया, खराब आचरण किया, ये मैंने गलती, तो अब गलती नहीं करूंगा, ये तीन बात है। अब गलती नहीं करता, की हुई भूल को दोबारा न करना है, ये सावधानी, इसको सावधानी कहते हैं। भूल हमारे से हुई है, हमने भूल करी है, भूल के कारण से हम दुख पा रहे हैं। हमारा जितना दुख होता है हमारी भूल से होता है, अगर भूल ना करें दुख नहीं हो सकता, दुख संताप अपनी भूल से होता है। तो अपने भूल की है एक बात, एक बात दूसरी भूल की ये है, जो जो भूल हुई उस बड़ा ये भूल करी, ये भूल करी, ये भूल करी, मनुष्य होकर, मनुष्य नाम है अधिकारी का, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव जन्म दिया तो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्य है। तो मनुष्य होकर के भगवान की प्राप्ति का अधिकारी होकर के मैंने ये पाप किया, ये न्याय किया, ये झूठ किया, ये कपट किया, ये जालसाजी करी, ये बेईमानी करी, ये दूसरे को ठगा दिया, दूसरे को धोखा दिया, ये सब मैंने भूल करी। तो मनुष्य भूल करी ये गलती करी, मनुष्य अगर भूल करेगा तो सावधान कौन रहेगा आप बताओ? पशु रहेगा, पक्षी रहेगा, वृक्ष रहेंगे, जल में जंतु रहेंगे, आकाश और देव रहेंगे, पृथ्वी चलने वालेंगे, कौन रहे? मनुष्य के सिवाय धरावधान कौन रहेगा? भूल नहीं करने वाला कौन रहेगा? मनुष्य को भूल की बड़ी गलती करी, तेजी बात हम भूल नहीं करूंगा। एक भूल करी हमने और एक मनुष्य को बड़ी भूल गलती करी, अब गलती करेंगे तीन बात। अब गलती नहीं करेंगे इन बात में बहुत भाव भरा हुआ है, हम अच्छे हो जाएंगे, अच्छे अधिभाव गलती हमारी हो जाएगी, भूल न करने मात्र से। अच्छा काम करो मत करो, अब बुरा न करो आचार्य मिट जाएगी। चित्रकूट में गए ने भरती महाराज, तो कोलग्रत ने कहा हमारी बड़ी सेवा है, आप वस्त्र वर्धन प्रयास होना सूर्य नहीं करेंगे, हमारी बड़ी सेवा ये तो सारे सब ले जाते हैं, जाएंगे नहीं, आपका वस्त्र है वस्त्र है नहीं पा रहेगा, कोई नहीं ले जाएगा, बड़ी शिवकाई लेन वस्त्र वस्त्र सुराई वस्त्र वस्त्र सुराई चोरी करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा, बड़ी सेवा है ये, नहीं तो यहाँ आ जाए वस्त्र बर्तन ले जाए वस्त्र ले जाए उस पर क्या रहेगा, तो बड़ी सेवा है गलती करना मनुष्य और गलती करी तारी गलती करी फिर मनुष्य और करी अब नहीं करेंगे, सब शुद्ध हो जाएंगे सब निर्मल हो जाएंगे, गलती छोड़ दे अच्छा हो जाएगा, अच्छा आदमी होने के लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा, केवल गलती नहीं करेंगे बस अच्छा उन्नति हो जाएगी हमारी, कितनी बढ़िया बात है, अच्छा ही आप करोगे तो क्या करोगे, अच्छा ही करोगे और करोगे क्या होगा, बुराई नहीं करोगे तो क्या करोगे, करोगे तो अच्छा ही करोगे नहीं तो नहीं करोगे, कुछ नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं, अगर करेंगे तो भलाई करेंगे नहीं तो बुराई करेंगे नहीं, एक बुराई नहीं करेंगे इन बात की धारण करने से सब अच्छे हो जाएंगे, कितनी शुभ बात है, चित्रकूट में क्या होना ये हमारी बड़ी सेवा है, ये बड़ी शिवकाई लेन बसन बसन सुराई हुआ बासन बसन सोरी नहीं करते, ये हमारी बड़ी सेवा है, पाप कर तो निशिवा सजाई नहीं कट पड़ने पेट गई, नहीं तो दान कपड़ा है ना पेट भरने के लिए अन्न है, पाप रात दिन करते हैं तो ये हम सेवा करेंगे, बड़ी सेवा हम समझ लेना, बड़ी सेवा समझ लेना, कहीं बसन पड़ा है कहीं बर्तन पड़ा है कहीं वस्त्र पड़ा है सुगंध वही पड़े रहेंगे बस, नहीं तो ध्यान नहीं देते, किसी के बर्तन बर्तन नहीं ध्यान देते रहते, ये ले जाएंगे नहीं है बड़ी सेवा, बड़ी सेवा है, तो संसार में बुराई नहीं करना बड़ी सेवा है, बुराई नहीं करेंगे कोई बुराई नहीं करेंगे, आप भले आदमी हुए जाएंगे केवल बुराई न करना, कैसी बड़ी बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी उत्तम श्रेष्ठ बात है, एक कितनी शुभ बात है, समय भले हो जाएंगे, सत्संग करने वाले साधन भजन करने वाले आदमियों पर लोग विश्वास करते हैं, उनसे आशा रखते हैं कि अच्छा बर्ताव करेंगे, वे करें तो बड़ा धक्का पड़ता है, सत्संग करने वाले ऐसा आदमी ठीक है, महाराज जी के सत्संग में जाके ऐसी गड़बड़ करता है, बोलो हमारी बेइज्जती होती है, हम कहते हैं माया तो नहीं करोगी सत्संग में जाने वाले करे स्वामी दर्शन करे, तुम्हारी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, हमारी ने तुम्हारे हाथ में भाई आज भी वो बताया था, आज का जयपुर की बात है, जो हम गाड़ी पर चढ़े मोटर पर रहे थे, सनान जी भी थे तो हमारे साथ हरिप्रसाद जी थे, हम देरी से आए तो समझे आपके साथ मरने वाले गलती करते हैं ऐसे, सनातन बोले यू गलती नहीं है, आपके साथ रहने वाले गाड़ी में चले सब तैयार कोई काम करता, कहता भाई फौजी आदमी चाहिए हमारे साथ, फौजी आदमी देरी नहीं कर सकता, दिल बाजिया स्नान करता हो कपड़ा पहनता हो कुछ भी बिगल भाजी सब तैयार सच सब तैयार हो गया, ऐसा आदमी हमारे साथ चाहिए, हम भगवान हुए तो सच तैयार सब, यदि वहां खड़े हैं गाड़ी पर बैठ गए याद आ गए हरिप्रसाद इन देरी करी जो शरण नहीं बोले स्वामी जी तुम्हारे साथ हो रहे वाले आदमी ऐसा सुन लिया मन क्या करे हमारे तो हमारी बेइज्जती होती सत्संग करने वाले गलती गलती करे सत्संग वाले बेइज्जती हमारी बोलो इस वास्ते गलती नहीं करना गलती नहीं करने से अच्छा आदमी हो जाए अच्छा ही कुछ नहीं है अच्छा ही कुछ नहीं लेन बस बड़ी सुराई बड़ी बड़ी सेवा है सेवा है ये समझे कपड़ा कहीं पड़े रहो बर्तन कहीं पड़े रहो मौज करो बड़ी सेवा करी खराबी नहीं करेंगे यही सेवा तो आदमी अच्छे हो जाएंगे लोग कहेंगे अच्छे आदमी अच्छे अब सत्संग करने वाले तो धूल थारे सत्संग में धूल थारे सत्संग में हमारे सत्संग में धूल लगे कितनी बेइज्जती हो जाता इस बात सत्संग करने वाले सावधान रहना चाहिए हमारे धूल नहीं लगा तो हमारी इज्जत आप लोगों का अधीन है आप लोगों का अधीन हमारी इज्जत है प्रतिष्ठा है ठीक है शरण जी ने कहा वो बात याद है मैं जयपुर की बात है मोटर में बैठ गए इस बात भी है 3 लाख आपके साथ रहने वाले सब तैयार फौजी एकदम तो सत्संग करने वाले कर सब ऐसे ही सब कैसा बढ़िया काम रहे सब हाथ से बोल रहे कोई भूल नहीं करता अपना बुरा बुरी बुराई आती ही नहीं है नहीं बुराई नहीं करेंगे किसी को बुरा नहीं समझना और किसी की बुराई न चाहनी और न बुराई करने 3 बात है किसी को बुरा नहीं समझना गलती हो जाए तो बुरा नहीं है भीतर भगवान का अंश है मम्मी वंश हो जीव लोग के जीव के साथ सब भगवान सांप है बिच्छू है अच्छा है मंदा है बुरा है चोर है डाकू है कसाई है ये भगवान का अंश मम्मी वंश हो ईश्वर अंश जीव विनाशी कितना वर्ष भगवान का अंश बुराई आई है नहीं बुराई आगंतुक दोष नहीं है दोष नहीं है तो बुराई न करना बुरा न मानना किसी भय न चाहना बुराई करना 3 बात फिर नहीं सुना नहीं देखना तो 5 बात हो जाए तो बढ़िया बात है 5 नहीं 3 ही करते न तो बुरा है ये मानना किसी को न बुरा करना न बुरा चाहना अनिष्ट हो जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवति सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सब भगवान के भक्त हो जाए सब महात्मा हो जाए सब तत्व हो जाए सब जीवभूत हो जाए सब सब ऐसी मौत है कितना और सीधी सीधी बात है अरे कोई सोच रहा था ये भगवान कहते हैं कि मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मम एव अंश अब जितने बैठे ये माँ बाप दोनों वंश है बने सही है सही है और मूल में भगवान कहते मम एव अंश मैं क्यों मिला से प्रकृति का मिला नहीं है मनुष्य सारे प्रकृति कर सकती यू खेचता पकड़ता है अंश मेरा है मैं अंश हो जीव लोग के जीव भूत सनातन अनाधिकार से हृदय से मेरा है मनुष्य सारे प्रकृति कर सकती यू खेचता है इनको अपनी मानता ये गलती करता है योग्यता को अपनी मानता है विद्या को अपनी मानता है वस्तु को अपनी मानता है शरीर को अपना मानता है मन बुद्धि को अपना मानता है ये मेरे को अपना मानता ही नहीं अंश मेरा मेरे को अपना मानता है मेरे को ये आदि भूमि है, सबसे पहली भूमि सबकी भूमि है। भगवान कहते हैं मेरे तो मेरे धर्म के पास दूसरा कोई, मैं सब मैं भगवान बोल देता मेरे तो गुरुधर गोपाल मेरे तो गुरुधर गोपाल प्राण हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, इंद्रिया हमारी नहीं, शरीर हमारा नहीं, हमारा नहीं, ये तो मल्लारिता है, बड़ा मल्लारिता पापा इन्होंने त्यागान त्रिशुरुआत यहाँ ही दक्षिण दे थे, ये पता नहीं कौन सा ये विश्व जा तो शरीर बिगड़ हो गया क्या, शरीर बिगड़ गया शरीर चला गया तो क्या अंदर हो गया, शरीर तो सब 84 लाख योनि के शरीर छोड़ रहे हैं, तरह तरह के शरीर छोड़े तो ये शरीर सूर्य क्या हो जाए, नहीं नहीं बात आने पर क्या हुई, ये तो माँ के पेट में बना है बना हुआ, हम तो वैसे वैसे श्री का मोह नहीं मिलने वाली आगम पाए स्थान यंग ही ना व्यथन देते मुक्ति का पात्र होता है, ये नहीं पहुंचाते व्यथा वो मुक्ति का पात्र होता है, कल्याण का पात्र होता है, इतनी बढ़िया चीज है, ये दूसरी चीज को पकड़े नहीं बस भगवान की है। कबीर जी ने कहा ना सागर है जीनी सदा राम रंग भीनी, सागर है जीनी ताश कभी दूध से ओढ़ी चौकी तो थी सो मूर्ख में लेकिन सागर राम जी भी नहीं है ये सागर मेले नहीं करनी शुद्ध होगी, जो कि बूढ़ा हो गया कभी जी मेरा बूढ़े हो गए बूढ़ा दोष नहीं है, बूढ़ा होना दोष नहीं हमारा काम को लोभ आदि दोष बूढ़ा हो गया समय पर हो गया क्या करे हम पुराने हो गया सदर है जीनी सदर राम रंग भी दास कबीर जुगत से उड़े जो के त्यों धर दी आज बाब सर का तो भगवान का जीव है, कपड़ा उड़े माई का जीव है, कोई राज पुराना क्यों दी सच बुराई है ही नहीं यार, बुराई हमारी मूल में हमारी बुराई जो हमारा नहीं हो तो हमारा मान लिया और हमारे उसको मूल लिया, ये मूल भूल है भूल भूल निकाली अपनी है अपना तो मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल यहाँ तो कहीं नहीं रहा दूसरा न कोई यहाँ जाते यहाँ जाते हैं दूसरा दूसरा दूसरा भी मेरा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा कोई हमारा नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा जाके बोल मुट मेरो सुन मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरा न बोल कितनी बढ़िया बात सच्ची बात बढ़िया बात उत्तम बात श्रेष्ठ बात नारायण नारायण नारायण ये बात बढ़िया है भूल भूल निकालो फिर सब ठीक हो जाएगा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 28 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।